dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından, Sözler isimli kitabından, 30. Sözü, 30. Sözün ikinci maksadı, Mukaddime'den ikinci noktayı okuyarak dersimize devam ediyoruz. Üstad, bu risalede zerrelerin, atomların, elementlerin, Cenab-ı Hakk'ın emir ve iradesiyle hareket ettiğini, kendi başlarına katiyen hiçbir iş göremeyeceklerini akli, mantıki delillerle izah ediyor. Her bir zerre, her bir zerrede Cenab-ı Vacibül Vücud'un var ve bir olduğunu gösteren doğru sözlü iki şahit vardır. Evet, en küçük varlık olan zerrelerde, atomlarda bile Cenab-ı Hakk'ın, Cenab-ı Vacibül Vücud'un, yani varlığı kendinden olan ve muhakkak var olan zatın var olduğunu ve bir olduğunu gösteren doğru sözlü iki şahit var. Evet, zerrelerin, atomların hepsi aciz, cansız, gayet küçük varlıklar oldukları halde akıl, ilim ve şuur isteyen büyük vazifeleri yapıyorlar. Kendilerini çalıştıran vacibül vücudun vücuduna böylece kat'i şehadet ediyorlar. Aciz bir varlık, akıldan yoksun, ilimden yoksun, şuursuz ve çok küçük bir varlık. Yani adeta daha küçüğü neredeyse mümkün değil dediğimiz, hani atom parçalanmaz demişler bile eskiden. Bu kadar küçük bir varlığın, çok mükemmel varlıkların yapısında rol alması, vazife yapması, onların kendi başlarına hareket etmediklerini, aksine o aciz ve ilimden, şuurdan yoksun varlıkların, ilim, akıl, şuur sahibi Zat-ı Zülcelal tarafından sevk edildiklerini, kullanıldıklarını ve onlarla çeşitli şeylerin yapıldığını gösteriyor, ispat ediyorlar. Aynen tuğla, çimento, efendim demir, kendi kendine bir bina yapmadıkları ve binanın yapımında kendi başlarına, kendi akıllarıyla, kendi iradeleriyle rol almadıkları gibi, aksine bir mühendisin planıyla, programıyla ve ustaların hizmetleriyle, işçilerin hizmetleriyle o çimentonun, o harcın, efendim o demirin bir işe yaradığını görüyoruz, biliyoruz. Zerreler de böyledirler. Bunun yanında zerreler, vazife yaptıkları her yerde kainatın umumi düzenine uygun hareket ederek, her girdikleri yerde o yerin özel nizamına uymakla, yani her yere kendi vatanı gibi yerleşmekle, vacibül vücudun bir olduğuna, onun vahdetine ve mülk ve melekutun maliki olan o zatın tek olduğuna, ehadiyetine şahitlik ederler. Evet, yine zerreleri inceledi üstad ve dedi ki, her zerre kainatın umumi düzenine uyarak, her girdiği yerde o düzene uygun hareket ederek hizmet ediyor. Bu adeta şuna benziyor. Bir işçi, cahil bir işçi, hatta kör, ama da düşünülebilir. Böyle bir işçi, girdiği her fabrika sanki kendi eviymiş gibi kolayca hareket ediyor ve gayet güzel hizmetler yapıyor, oralarda çalışıp işçilik yapıyor. Bu mümkün değil. Böyle bir şey mümkün değil. Kendi kendine olmaz yani. Eğer umumi düzene, o fabrikanın içinde neler dönüyor, neler oluyor, bu umumi düzene uygun hareket ediliyorsa, orada bir iş var. Orada dikkat edilmesi gereken, anlaşılması gereken bir iş var. Yani o öyle bir işçi, bir mühendisin öğretmesiyle ve onun iradesiyle bulunduğu yerde hizmet ediyor demektir. Kainatta her yerde, her vücutta, her meyvede, her bitkide, Her insan vücudunda zerreler, atomlar çalışıyorlar ve hem kainatın umumi kanunlarına, düzenlerine uygun hareket ediyor, hem vücudun, bir meyvenin, bir çiçeğin vücudunda ne gibi incelikler varsa onu adeta biliyor gibi hareket ediyor ve orada gayet uygun bir yer işgal ediyor, çalışıyor. Öyleyse mülk ve melekutun, yani hem kanunların hem de tabiatın, maddenin sahibi olan o zatın emriyle, iradesiyle hareket ediyor, onun birliğine şahitlik ediyorlar. Yani zerre kimin ise gezip çalıştığı bütün yerler de onundur. Demek zerre, çünkü acizdir, yükü son derece ağırdır ve vazifeleri gayet çoktur, bir kadir-i mutlakın adına çalışır. Sonsuz kudret sahibi, ilim sahibi bir zatın adına çalışır. Onun emriyle ayakta durur ve onun emriyle hareket eder. Hem her zerrenin kainatın külli kanunlarını biliyor gibi kainata uyumlu hareket etmesi ve her yere engelsiz girmesi, o gezdiği yerlerde tek bir alim-i mutlakın kudretiyle her şeyi bilen ve her şeyi yöneten zatın kudretiyle, hikmetiyle işlediğini gösteriyor. Evet, nasıl ki bir er, bir asker, bir er, takımına, bölüğüne, taburuna, alayına, hakeza her bir daireye bir bağı vardır. Kendisi bir takım içinde, bir bölük içinde bulunuyor ve orada görevli. Ama o bölük ne bölüğüdür? Yani ulaşım bölüğü müdür? Bir savaşçı bir bölük müdür? Nedir? Topçudur, piyadedir. Efendim, bunun gibi bir görevi var o bölüğün. Ve bu bir tabura bağlıdır. Tabur eğer deniz taburu ise bölüğün de görevi ona uygundur. Topçu taburu ise bölükteki vazife de ona uygundur. Dolayısıyla o bölükteki erin görevi de taburun ana görevine uygundur. İşte böyle erin, askerin bir bağı var ta genel kurmaya kadar. O bağa, o ilgiye göre de birer vazifesi var erlerin. Her asker o bağları, o vazifeleri bilmekle uygun işler yapabilir. Bu da askerlik eğitimi almakla ve her askeri birime birden kumanda eden en büyük komutanın emrine ve kanunlarına uymasıyla mümkündür. Evet, ordunun ve ordu içerisinde diyelim ki o taburun, alayın, taburun ayrı ayrı görevleri var ve o görevlerin kendine mahsus, kendine düşen kısmını her er ve her subay bilir ve ona göre hareket eder. Yoksa büyük yanlışlıklar yaşanır. Askerlik olmaz. Askerlikte bir düzen, nizam olmaz. Öyle de her bir zerrenin birbiri içinde yapılarda, birbiri içindeki yapılarda, yani kainat içinde Samanyolu galaksisi, Samanyolu galaksisi içerisinde Güneş sistemi, Güneş sistemi içerisinde dünya, dünya içerisinde bir canlı varlık ve o canlı varlığın efendim özel bir yapısı var. Uçmak için mi yapıldı, yüzmek için mi yapıldı? Buna göre mesela akciğer sistemi, gözleri, efendim eli, ayağı, her şeyi, yüzgeçleri bir diğer varlıklardan ayrı, müstakil, farklı bir yapısı var. İşte her zerre birbiri içindeki bu yapılarda görev yapıyor. Bir organın içerisine giriyor. Mesela bir balığın gözünde veya bir balığın yüzgecinde diyelim ki görev yapıyor. Veya bir kuşun kanadında görev yapıyor. Görev yaptığı yere uygun, münasip bir vaziyet alıyor. Şekil veriyor bulunduğu yere. Ayrı ayrı faydalı birer bağı var vücuda. Ayrı ayrı muntazam birer vazifesi var. Ayrı ayrı hikmetli, faydalı neticeleri var. Elbette o zerreyi, o yapı içindeki bütün bağları ve vazifeleri koruyarak, netice ve hikmetleri bozmayarak, bozmayacak bir tarzda yerleştirmek, bütün kainatı dilediği gibi idare eden bir zata mahsustur. Evet. Bunu anlamak zor değil. Üstad yine bir misal vererek konuyu açıklıyor. Mesela Tevfik'in göz bebeğine yerleşen bir zerre. Tevfik, üstadın talebesi, Risale-i Nur'un birinci katibi. Tevfik'in göz bebeğine yerleşen bir zerrenin göz sinirlerine ve gözü besleyen damarlarına karşı münasip vaziyet alması ve yüzde, o insanın yüzünde, sonra başında ve gövdede, sonra insanın bütün organları içerisinde her birine karşı mükemmel ve hikmetli birer bağı var, birer vazifesi var, birer faydası bulunuyor. Bu gösteriyor ki, bütün o bedenin bütün organlarını yaratan bir zat, o zerreyi o vazife yaptığı yere yerleştirebilir ve o zerreye, o atoma, o hücreye, efendim o atomlardan, elementlerden meydana gelen hücreye, o vücut içerisinde belli bir görevi yaptırır. Ve özellikle rızık olarak vücuda giren, ağızda ve midede öğütülen, bağırsaklardan emilen ve kan damarlarında yolculuk eden o zerreler, o kadar hayret verici bir intizam ve hikmetle seyr-ü seyahat ederler ve öyle hallere girer, öyle yerlerden bir düzen içinde geçip gelirler ve öyle şuurlu bir şekilde adım atıp, hiç şaşırmayarak, gele gele ta canlı bedende dört süzgeçle süzülüp rızka muhtaç ağza ve hücrelerin imdadına yetişmek üzere kandaki al yuvarlara yüklenip bir kanunu keremle insanın insan vücudunda, canlı vücudunda hücrelerin imdadına yetişirler. Evet değerli kardeşlerim. Yediğimiz yiyecekler çok yerlerden geçiyorlar. Üstad onlara süzgeç demiş. Evet, bedende gerçekten tam ifadesiyle süzgeçler var. Ve vücut, bizim yediğimiz, aldığımız gıdaları, mesela midemizde öğüttükten sonra, bağırsaklarımızda, özellikle ince bağırsaklarda süzgeçten geçiriyor. Ve bir kısmını vücuda almıyor. Posa olarak bağırsaklardan atılmak üzere yoluna devam ediyor bir kısmı. Ve vücuda alınan, emilen, bağırsaklarda emilen kısım ise yine onlar çeşitli süzgeçlerden geçiyor. Karaciğerde, akciğerde, efendim böbreklerde böyle oksijen, hidrojen, oksijen, karbondioksit, efendim veyahut vücuda lazım olan şekilde o zerrelerin vücuda alınması, hücrelerden yine hücre zarından süzülerek bir süzgeç ile hücrenin içine alınması gibi türlü süzgeçlerden geçip hücrelere kadar ulaşıyor o rızık. Bu olayların şu şekilde cereyanından açıkça anlaşılıyor ki, şu zerreleri ayrı ayrı binlerce menzillerden geçiren, sevk eden, elbette ve elbette bir Rezzak-ı Kerim, cömert ve vücudu hücre hücre, doku doku besleyen, sadece midemizi besleyen değil, hücrelerimize kadar bizi besleyen bir Rezzak-ı Kerim var. Lütufkâr, keremkâr bir Rezzak, bir Hallâk-ı Rahîm var. Şefkatiyle yaratıyor, şekillendiriyor, ihsan ediyor. Onun kudret elinde bütün küçücük zerreler ve göklerdeki dev yıldızlar, omuz omuza çalışan görevli memurlardır. Ona göre, Allah'ın güç ve kuvvetine göre dev yıldızları idare etmek, küçük zerreleri idare etmekten daha zor değildir. Hem her bir zerre öyle bir nakş-ı sanatta işler ki, ya bütün zerrelere bağlı, her birine ve umumuna hem hakim ve hem her birisine ve umumuna mahkum bir vaziyette bulunmakla, o hayret feza sanatlı nakşı ve hikmet nüma nakışlı sanatı bilir ve icat eder.